na jambo hili lilivyoenea katika jamii, kama ambavyo alitabiri Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kabla ya yote tungetaka kufahamu kwanza maana ya neno hili, madha yakulun ay alulama, wanazuoni wasema nini kuhusiana na neno hili. Jaa fi lisan ay lisan alarab, kwenye mjadala wa kwanza ukurasa 299, qala alhizbu jamaatu nnas والجمع احزاب. حزب ni kundi la watu, ni mkusanyiko wa watu. والجمع احزاب, lakini yakiwa mengi yanaitwa ahzab, yani makundi. وحزب الرجل اصحابه وجنده الذين على رايه, kundi la mtu ni wale watu wake na jeshi lake, bimaana wenzake ambao wako katika rai moja. Wa kullu tashakalat qulubuhum wa a'maluhum fahum ahzab, na watu wote ambao nyoyo zao ziko pamoja, matendo yao yako pamoja, wao watazingatiwa kwamba ni ahzab. Wa illam yalqa ba'dhum ba'dha, hata kama hawajakutana wao kwa wao, mmoja yuko Moshi, mwingine yuko Dar es Salaam, kwa kuwa wote nia yao ni moja, wanafanana katika maneno yao, katika akida zao, katika vitendo vyao, basi watahesabika wao ni kundi moja. Maqal wa kullu ta'ifatin hawahum wahidun, na kila kundi ambalo matamanio yao ni mamoja, hao watahesabika hivyo. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratul ahzab aya 22, walamma ra'a almu'minuna alahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, waumini walivyoona ahzab, walivyoona makundi. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anatubainishia jinsi makuraish walivyojikusanya katika mji wa Makkah al-Mukarrama kumfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mji wa al-Madina an-Nabawiyya. Walikuwa ni makabila mbalimbali ambayo yote yalijikusanya pamoja vikundi vikundi kwa ajili ya kuja kumpiga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja ya kwamba wao walikuja wakiwa ni kundi moja kubwa, lakini kwa kuwa liliungana na vikundi mbalimbali, banu fulani, banu fulani, watu kijiji fulani, wa hakadha, Allah aliwaita ahzab. Qala walamma ra'a almu'minuna alahzaba, waumini walivyoona yale makundi ya washirikina, qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, wakasema haya ndiyo aliyotuahidi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Maana jihad fi sabilillah. فالحزبية إذن إذا كانت على ما أمر الله سبحانه وتعالى ممدوحة أو محمودة كوني لكيوا لكو جو يا يال ألو يامش الله سبحانه وتعالى هل توك إنجي هايو كوني هيلو لتكواني حزب لكيني حزب أمبالو ني محمودة لن يكسم في زوري. وهذا هو الولاء والبراء. نهين عقيدة الولاء والبراء في الإسلام كتكو الإسلام يعني كونغانا كواجيل يا الله نكوكتانا كواجيل يا الله انتو اكتوكا انجا يا مامرش يا الله سبحانه وتعالى قوي أنا قوة متهويو أمين خلاف نكون لهيلو لالله سبحانه وتعالى. الله سيما كتك صوت مائدة يا مسنا سيدة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نوالي أبو قوامبا وتمتواليش الله سبحانه وتعالى كذلك وكمتواليش أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم نواميني فإن حزب الله حقيقة كون لله الله الله قوية حزبه فإن حزب الله هم الغالبون حقيقة كون لله الله هاو نيويني كشينا. وإن كانت الحزبية على خلاف أمر الله ورسوله فهي حزبية مذمومة. لكن كوني لكيوا لكتفاوتي نيالي أمبايو أمي أمريش الله سبحانه وتعالى نمتمواك كوني هيلو نكتك ما كوني أمبايو قوامبا نيويني كسما ببايا. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى سمع استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أبا أنا لزنمزيا كوني أمبالو قوامبا نكوني جنجيني سيو للا موانزو أمبالو كوني هيني للدنغانيو عن الشيطاني likatiwa katika kwenye upotevu ni shaibani mwisho likasahau ukumbusho wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kaliita kwa maana kuni la shaibani taala ulaika hizbu shaitan hao ni kundi la shaitan ala inna hizba shaitani humul khasirun jueni kwamba kundi la shaitani hao ni wenye kula hasara hao ndio waliohasirika. كذلك الله سبحانه وتعالى كانت سورة المجادلة أي شنبيني أليب وتاجا وأمين وكويلي أكسما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وزك وقوتا ولو المؤمن الله سبحانه وتعالى نمتم واكي kwamba wanakuwa na mapenzi ya ndani mawadda mapenzi ya ndani kwa wale ambao kwamba ni wenye kumpiga vita Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala huwezi kuwakuta na hali hiyo walaukanu abaahu hata kama ni baba zao huwezi kuwakuta wanawapenda mapenzi ya ndani kabisa. Sasa mwisho Allah subhanahu wa ta'ala akasema ulaika hizbullah hao ni kundi la Allah الا ان حزب الله هم المفلحون جواني كما كundi la Allah hao ndio wenye kufaulu. Hapa mpaka hapa kwanza tunaona kuna makundi mawili kuna hizbullah na hizbu shaitan. Kwa hivyo hizbullah hapa inahukumiwa ni waislamu na hizbu shaitan ni makafiri. Lakini bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hili kundi hizbullah nalo akaligawa tena akasemaje walladhi nafsi biyadihi na hapa na yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake la taftariqu ummati ummati wangu utagawanyika ala 73 firqa, makundi 73. Fawahidatun fil janna, moja tu ndo litakuwa peponi. Wathnatani wasabiina finnari, lakini makundi 72 hayo ni motoni, bimaana yameahidiwa kuingia katika moto wa jahannam. Paka watubie, wameahidiwa kuingia katika moto wa jahannam, na lafzi hii haifidishi kwamba watu hawa tayari ni makafiri. Aa, watu hao wameahidiwa kuingia katika moto wa jahannam. Situmia akili kama za jamaa at-takfir bila kupambanua kati za aya za wa'd wal wa'id. Hawa wameahidiwa kwamba wataingia katika moto wa jahannam, lakini haimaanishi kwamba wao ni kufara. Qila ya Rasulullah man hum, pakasemwa ewe mtume wa Allah, ulizwa masahaba wake ni kina nani hao. Kala humul jamaa, akasema hao ni jamaa, hajasema humul muslimun. Kwa sababu hawa wote ni Waislamu, wamegawanyika ndani ya hili kundi moja ambao ni Uislamu. Katika hapa ndo unapata kufahamu fikira za watu ambao kwamba hawataki kusoma, wanafanya dawa bila elimu. Mtu anakuja kukataa majina ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, As-Salafiyun, Taifatul Mansura, Al-Firqatul Nadia, anakuja kuyakataa na kusimama kusema kwamba huwa samakumul muslimin. Naam, samana hakada, ndiyo Allah katiita hivyo. Lakini angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoulizwa ni kina nani hao ambao kwamba watakuwa ni wenye kufaulu, hajasema humul muslimun, akasema humul jamaa. Kwa sababu haya makundi 73 yote yamenasibishwa na Uislamu, kila mmoja anasema ni Muislamu. Khariji wanasema Muislamu, Rafidhi wanasema hivyo, Tablighi wanasema hivyo, na wengineo katika makundi ya dhalalati wote wanasema ni Waislamu. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wassalam akasema hao ni jamaa. Katika riwaya akasema, baada ya kusema qalu man hiya ya Rasulullah, qala ma ana alayhi wa ashabi, hilo ni kundi ambalo litakuwa linayafanya haya niliyo nayo mimi leo hii na masahaba wangu. Qala ash-shaykh al-islam Ahmad bin Abd al-Halim ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika majmuu al-fatawa ngiledi ukurasa wa 92 ililiwa 11 ukurasa wa 92 asema amma ra'su al-hizb fa innahu ra'su al-ta'ifati allati tatahazzabu ay tasiru hizban fa in kanu mujtami'in ala ma amara Allah wa rasuluhu min ghayri ziyadatin wala nuqsan fa hum mu'minuna وإن كانوا قد زادوا في ذلك أو نقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق أو باطل فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية أسامة أما كسوة تو حزبية kichwa cha makundi ni lile kundi ambalo kwamba linajitenga aitaswiru hizban, linajifanya kwamba ni kikundi maalumu. Kundi hilo fa in kanu mujtami'ina ala ma amara Allah wa rasuluhu, likiwa limekusanyika kwenye yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, min ghairi ziyadatin wala nuqsani, bila ya kuzidisha wala kupunguza, fahum mu'minuna, hao ni waumini wa kweli. Lahum ma lahum wa alayhim ma alayhim, hao ni waumini wa kweli. Wa in kanu qad zadu, lakini wakiwa wamezidisha yale aliyoamrishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, au nakasu, au wakapunguza. Fa in kanu qad zadu fi dhalika au nakasu mithla at-ta'assubi, liman dakala fi hizbihim, kama kumfanya taasub kwa mtu ambaye kwamba ameingia kwenye kundi lao. Bilhaqi walbatil, ni sawasani kwa haki au kwa batili. Tabasu taasub maana yake ni kwamba ni kumnusuru mtu hata kama yuko katika batil. Anajua, wajua wazi huyu ndugu yangu kakosea huyu, lakini wamnusuru kusudi wakataa. Allahu musta'an. والإعراض عمن لم يدخل في حزب كذلك نكمتكيا يلي أمبائي هاجة ينجيا كوني يشكي بوتساو سواء كان على الحق أو باطل سواء سواء نكاوى نكتك حق أو كتك باطل إياك نصري وات. فهذا من التفرق الذي ذمه الله سبحانه وتعالى كذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم. Huku ndiko kugawanyika, huu ndio umakundi ambao aliukataa na akausema vibaya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah semaje? Shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayhi wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wala tatafarraqu. Allah amekupeni sheria ile ile ya dini aliyomuhusia Ibrahim. Shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuha, amekupeni sheria ile ile ya dini aliyomuhusia sheria hiyo Nuhu, ambayo sheria hiyo ndiyo aliyokufunulia ewe Muhammadi, na akamuhusia Ibrahim na Musa na Isa an aqimu ad-dina, kwamba msimamishe dini, muwe mlingane sawa katika dini, msitoke nje ya dini. Wala tatafarahu, sifarikiani. Kwa hivyo, fa inna Allah wa rasulahu amara bil jamaati wal itilafi. Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika na mtume sallallahu alayhi wa sallam hawa wameamrisha watu waungane, al jamaa wal itilafi, waliamrisha jamaa na kuungana. Wanahaya ani tafarruqi wal ikhtilafi, lakini wakakataza kufarikiana na watu kukhtilafiana. Wa amara bitta'awun ala albirri wattaqwa, wakaamrisha kwamba watu wasaidiane katika wema na uchamungu. Wa nahaya anitta'awuni ala alithmi walunwa, lakini wakakataza kwamba watu wasisaidiane kwa madhambi na uadui. Hivyo ieleweke kwamba jamaatul muslimin wahid, jamaa ya waislamu ni kundi moja. Wa alqabuha shar'iyyatun, na lafzi zake, majina yake lilopewa kundi hili ya kisheria, tumayizuha an ghairiha, majina yake yanapambanua kundi hili na makundi mengine yote ya dalala ya baadhi. Na majina hayo yote yanarudi kwenye kundi lile lile moja. Na majina haya yalipatikana lamma hasalat tilka alfiraku muntasibatu lilislami, kulikotokea yale makundi yaliyotabiriwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam yanayojinasibisha na Uislamu. Zaharat alqabu jamaati almuslimin, hapo kukadhihiri lakabu za kundi lile la Waislamu, kundi la mtume na masahaba wake. Kundi lile zikajitokeza baadhi ya lakabu, yani majina ambayo yamekuja kwa ajili ya kupambanua kundi lile la haki na makundi yale mengine ya batil. Liyumayizuha an ghayriha min alfiraqi wal ahzabi wal madahib, ili kuweza kulipambanua kundi hili na makundi mengine miongoni mwa makundi na madhaibu mbalimbali ambayo kwamba ni madhaibu ya baadhi. Wa hadhihi alqab jamaati almuslimin, na hizo lakabu za hili kundi la jamaati almuslimin, minha ma kana thabitan lahum bi adillati ash-shar'i, miongoni mwa majina hayo kunayo yaliyothibiti kwa dalili za kisheria. Mithla aljamaa, kama vile kusema aljamaa, tumeona katika hadithi alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kundi lipi hilo, akasema hiya aljamaa, kadhalika wa jamaati almuslimin. Hadithi ya Hudhaifa radhiyallahu anhu alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutokea hayo makundi nifanyeje, akamwambia jilazimishe na jamaati almuslimin. Hajasema jilazimishe na Waislamu, jilazimishe na jamaati almuslimin. Kadhalika katika majina yaliyothibiti alfirqatu an-najiya wa ta'ifatu al-mansura, haya yote ni majina yamedhihiri kupitia hadithi kama tutakavyoona huko mbele. Kadhalika pia kuna majina ambayo yalidhihiri biwasitati iltizamihim bisunan amama ahli albid'i wal ahwa, majina haya yalidhihiri kwa hili kundi la Kiislamu ambalo kwamba limethibiti katika haki aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wa sallam na masahaba wake. Lilidhihiri kundi hili na majina mengine ambayo kwamba yalipatikana kutokana na wewe na wao kujinasibisha na sunna mbele ya watu wa bid'ana wal ahwa. Walihadha hasala raddu lahum bisadri al-awwal, na kwa ajili hiyo majina haya yalitokea au yalifanya nini kuunganisha kati ya wao na masahaba ridwanullahi alayhim. Faqila lahum as-salaf, akasema wakaambiwa kwamba wao ni salaf wa ahlul hadith, au wakaitu ahlul hadith wa ahlul athar, au ahlul athar wa ahlus sunnah wal jamaa, au ahlus sunnah wal jamaa. Hawa wote majina yote haya ni ya kundi hili moja. Qala Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullah ta'ala, wa hadhihi al-alqab ash-sharifatu tukhalifu ayya laqabin kana li ayyi firqatin aw madhhabin aw jama'atin kana. Asamana haya majina matukufu yanatofautiana kabisa majina haya na makundi yote au madhehebu yoyote ambayo kwamba ni ya batili na dalala, kwa namna yoyote ile ambayo kwamba litakuwa kundi hilo kwa njia mbalimbali. Kisha akaanza kuzileta zile njia, akasema njia ya kwanza annaha nasabun lam tanfasil wala lahdatan an al-ummah al-islamiyyah, majina haya ni kujinasibisha ambako hakuja achana moja kwa moja na ile jamaa ya Waislamu wa mwanzo, yani mtume na masahaba. Mundu takawuniha ala minhaji nubuwa, kuanzia wakati huo ambao kundi hili lilikuwa na manhaji ile ile ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambayo ni manhaji ya haki, manhaji ya sawasawa na manhaji ya mtume sallallahu alayhi wasallam na mitume mingine, ni manhaji ambayo kwamba ni ya kulingania kwanza bidayatan tauhidi. Hakuna nabii aliyekuja kabla ya jambo lolote akasema tutafute dola, kama wanavyosema ikhwanu muflisin, sio kadhalika hizbu tahrir, kadhalika jamaatu takfir na wengineo ambao ni watu wenye fikra dhalla. يقول العلامة ربيع بن هادي عميري المدخلي حفظه الله تعالى كتبتاك منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، أسامة حفظه الله، ثانيا إن الأنبياء قد التزموه وطبقوه، ما نبي ومجي لازمي سنة منهجي سواساوة، يعني منهجي كلنغني توحيدي بداية موانزو وطبقوه نا وكفوات هيو وكفان هيو، مما يدل دلالة واضحة أنه ليس من ميادين الاجتهاد. يا مبالو إنه نيشة دليل زواج قمبا قمبا ملنغو هو سيو ملنغو كجتهيدي قمبا مين جتهيدي بنا متم محمد نعم كانت كلنغنية توحيدي ميقا كمينة ساتو لكي بمين جتهيدي نعم كلنغنية هي بلامي هكونا ملنغو كجتهيدي كتك مسألها. ثم قال كتاكسيما فلم نجد نبيا افتتح دعوته بالتصوف، فاجل هيو hatujapata mtume hata mmoja aliyefungua da'wa yake kwa usufi. Yaani mwanzo bidaya tena analingania usufi. Thania wa akhar, na mwingine bil falsafa wal kalam, akawa analingania bidaya tena analingania falsafa na al kalam. Ahlu kalam kama taarifun ni watu ambao kwamba wanatanguliza akili zao kuliko adilla nafsi za sheria. Katuulizwa sema al kalamu fi kadha kadha, al kalamu fi kadha kadha, yani hawatoi dalili kwa ajili ya fikra zao, wanatanguliza akili kuliko dalili. Ndio maana wakaitwa ahlu kalam, kama vile kina Ibn Sina na wengineo. Wa akhar, na mwingine bi siasa, akawa anaanza da'wa yake lakini analingania nini? Siasa. Sema hakuna pia kuona hiyo. Lakini leo hii angalia baadhi ya firaq, mwanzo jambo la mwanzo kabisa wanaanza kulingania siasa. Mwambia tukishapata dola tu sisi basi mambo yote yatakuwa sawa sawa. Fano jamaa tu Hizbu Tahrir, wao hawamchagui mtu. Wewe ukiwa rafidhi, ukiwa sufi, ukiwa tablighi, ukiwa nani, wanakuambia njoo. Wanaitabiki ile kaida ya madhara, sio? Wanachotaka wao ni nini? Idola tu. Haya, tayibu nyinyi mmekusanyika rafidhi yu, tablighi yu, nani, mkipata nani atapewa? Kwa hiyo bila shaka hii ni batil. Hiyo ni batil. Kisha akasema fa hadhihi alqab tahwi jami' almuslimin, haya majina haya yanakusanya waislamu wote ambao hawajatoka kwenye ile njia ya sawa sawa. Ala tariqati as-sahabati wa man intada bihim ila akhir al-haya, ambao waislamu hao wako kwenye njia ile ile ya masahaba na wale waliofuata hao mpaka mwisho wa uhai. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina ala alhaqi la yadurruhum man khalaqahum wala man khadalahum. Mtafakun alaihi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema halitaacha kuwepo kundi ambalo kundi hilo ni lenye kunusuriwa juu ya haki ambayo wamekamatana nayo haki hiyo. La yadhurruhum man khalafahum, hawadhuriwi ni wale ambao wamekhalifiana nao. Wala man khadalahum, wala wale wenye kuwatweza. Kumtweza ni nini? Ni mtu ambaye kwamba wewe labda umepatwa na tatizo, badala ya kusaidie anakuachia na hali ya kuwa uwezo kusaidia nao, huyo ndio kakutweza huyo. Thania, pili, anna hathihi al-alqab tahwi kulla al-islami al-kitab tahwi kulla al-islami al-kitabi wa sunna, haya majina tuloyataja yanakusanya uislamu wote uliojengeka kwenye kitabu na sunna. Fahiya la takhtasu bishayin yukhalifuhuma ziyadatan au nuksanan, majina haya hayaendi tofauti au hayajihusishi na kitu chochote ambacho kwamba kinakhalifiana na njia ya kitabu na sunna. Ziyadatan au naqsan, ni sawa sawa ni kuzidisha au kupunguza. Namba tatu, annaha alqabun minha ma huwa thabitun bis sunnati sahiha wa minha ma lam yadras illa fi muwajahati manahij al ahwa wal bid' wal firq al dhalla, ni majina ambayo katika hayo kunayo yaliyodhihiri yaliyothibiti kwa kitabu na sunna zilizo sahihi, na katika majina hayo kunayo yaliyodhihiri pale wanapopambana ahlu sunna wal jamaa pamoja na manhaj mbovu za ahlu al ahwa wal bid'a wal firaq al dhalla, na makundi yaliyopotea. Limadha? Liraddi bid'ahum, kwa ajili ya kupiga radi bid'a zao. Kadhalika watamayuz anhum, na kuweza kuweka upambanuzi kati ya ahlul haqq na ahlul ahwa. فلما ظهرت البدعة تميزت بالسنة زليب ظهير بدعة هوا وقال وكفمبانوك فميني نسنة ولما حكم بالرأي palipo anza kuhukumiwa katika dini watu kutegemea rai zao tamayazu bil hadithi wal athar wao walijiweka pembeni na kupambauka na kujinasibu na hadithi na rai ili wasiweze kuwa sambamba na wale ambao kwamba ni ahlu rai walamma fashat al bid'a wal ahwa tamayazu bi hadhihi salaf al salih ilivyoenea sasa bid'a na ahwa wao wakawa wanakuwa pembeni au wanababuka wanajulikana kwa kufuata muongozo wa salafu pale. Jumana usufanya jama na kuambia man salafu kafihada, salafi wako nani, nani kakutangulia katika hili ulizungumza. Sahibu hawa au sahibu lbida akiwa anaundaunda vitu vyake kwenye kitu, kimuuliza swali hilo lazima atakwama kwa sababu hana alomtangulia katika yale mambo yake anayoyajenga kwenye akili yake. Kwa hivyo majina haya yamekuja kwa ajili ya lengo hilo. Walau kanatil ummatu khaliyatun min albidal wal ahwa, na laiti umma ungekuwa uko mbali na mambo ya bid'a na matamanio, kama kana fi ahdi sahaba, kama ilivyokuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, la ghabat hadhihi alalqab almumayyiza, yangepotea yote haya majina, ingebakia jina moja tu, Islam almuslimu wala hadatha khalas. Lakini maadamu kumetokea mapote na bado yanaendelea kutokea, lazima lile kundi la alfirqatu najia, ile kundi lazima liwe tofauti na haya makundi mengine yote. Matano anna hadhihi alalqab lam takun da'iyatan lahum lit-ta'assubi, haya majina tunazungumza hayajakuwa yanapelekea kwenye ta'assubu baina yao. Imma li shakhsin duna rasulillah, ima kwa mtu mwingine kinyume na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hayakuwa hivyo. Fa indahum anna kulla shakhsin yu'khadhu qawluhu wa yurad, wao ni kwamba kila mtu inachukuliwa kauli yake na kuregeshwa. Duna rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Namba sita, in hadhihi alalqab la tanfasil la tanfasilu ila bid'atin la in hadhihi alalqab la tufdi ila bid'atin wala ma'siyatin, kwamba hizi lakabu, haya majina haya hayapelekei kwenye bid'a wala kwenye maasiya wala asabiya wala hayapelekei kwenye ta'assub. Wa hadha la yakunu li ahadin min ahli al-ahwa'i wal-firqi, na hilo huwezi kulikuta kwa kundi lolote miongoni mwa makundi ya watu wa dalala. Bi asma'ihim allati ماذا انشقوا بها عن جماعة المسلمين, pamoja na majina yao yote ambayo kwamba yamekuwa ni yenye kujigawanya na ile jamaa ya Waislamu. Haya maneno yanapatikana kwenye kitabu Hukmu lintimai ila al-ahzab, kurasa 41. Qala al-Sheikh al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala, asema Sheikh Saleh bin Abdullah فوزاني الفوزاني حفظه الله تعالى, وجب على كل من عنده علم وبصيرة, نواجب وكل أمباي أنا يليم نواني ومبالي, أن يبين خطر هذه الجماعات والأحزاب, أسمام كبين الشيوات حتى لنوبايا يا هاي ما كندي أمبوكم يا مذهير في الصحة التي ظهرت على الساحة باسم الدعوة إلى الإسلام, makundi ambayo yamedhihiri katika uwanja wa da'wa kwa jina la kwamba eti wao ni walinganizi wa Uislamu. وكثير من افرادها لا يعرفون حقيقه الاسلام لكن wengi katika hao ukiwafuata mmoja mmoja utawakuta hawajui hakika ya uislamu ni nini ahlu at-tauhid la ahlu at-tabligh anaweza akakufuata leo uko sokoni wauza viazi mwenyewe au shambani kwako walima kwambia toka tutoke maana Muhammad Ilyas al-Kandahrawi kawaamrisha hivyo watu watoke siku tatu au siku 40 au 6 kwa hivyo anakuja anakusamba na huo mumbu wa maji hayo toka twende baada ya siku ya kwanza ya pili ya tatu yule yule ambaye jana na juzi alikuwa yuko shambani alima miogo yake na choroko na yeye kasimama anza kusema hakika kufaulu kwetu sisi hapa duniani sisi na kesho akhera dini kamili dini kamili ni kufanya hivi na hivi wewe umesoma nini wewe ambaye umesimama mbele wazungumza mambo watoa fatwa umesoma lini ulisoma wakati gani Sheikh Spozan habibullah taala asema utamkuta mtu hajui hakika ya islamu nini lakini naye kasimama ndio atangaza dini Allah subhanahu wa ta'ala yakulu linabijihi sallallahu alayhi wa sallam kul hadihi sabili adu'u ila Allahi ala basira sema Muhammad waambie hao hii njia yangu nalingania kwa Allah ala basiratin kwa ilmu ana wa manitabani mimi na wanao nifuada sasa wewe jana na juzi jana asubuhi ulikuwa muuza karanga leo ni dai bila shaka utakuwa unachopatia ni kidogo kulicho unachokosea utakuwa unakosea zaidi kuliko kupatia tuambie bila kuambia sisi hatumaanishi hivyo bwana kulingania sio lazima uwe na elimu bwana bali kumwambia mtu bwana kuwa muislamu linahitaji elimu hilo analeta falsafa kama kawaida ya ahlul ahwa hayo maneno yanapatikana katika kitabu muqaddimatu kwenye kitabu ambacho ni kwenye muqaddima wa tambihu ulil absar lisuhiri qala ibn taymiyah rahimahullah ta'ala al-imam ibn taymiyah asema katika majmuu katika al-istiqama jilid wa kwanza kurasa 37 kullu ma awjaba al-fitnatu au kullu ma awjaba fitna kila jambo ambalo kwamba aujaba fitnatan wa furqatan falaysa min ad-dini sawa'un kana qawlan aw fi'la jambo lolote ambalo litawajibisha kuja fitna au al-furqa kugawana watu jambo hilo si katika dini ni sawa sawa ni maneno au ni vitendo maadamu watu wote tayari ni waislamu sasa baada ya kufahamu haya majina ambayo ni majina yanayoitwa kundi moja ambalo ndilo kundi lililoshikamana na haki sasa tuangalie kuyudhu lhizbiya vifungo na mambo ambayo kwamba wameyaweka alhizbiyun watu wa makundi mbalimbali ambayo kwamba yako tofauti na hili kundi la haki الحزبيون يمنعون اتباعهم من مجالسه غيرهم ممن ليس معهم او ليس مؤازرا لهم كwanza miongoni mwa sifa ya alhizbiyun ni kuwakataza wale ambao sio kuwakataza wafuasi wao wasiketi pamoja na ahlusunnah waljamaa ambao wanajiona si katika wao na vile vile wanaona kwamba hawanusuru watu hao limadha yuriduna biha hajba ukulihim kwa lengo hilo wanataka kuwafunika akili zao kutokana na kusikia ma yunakidu tariqata yale ambayo yanavunja njia yao wayaruddu bid'atahu kadhalika mambo ambayo yanazirudi zile bid'a zao na hiki ni kifungo kibaya sana na miezi michache sana hapa Tanzania nimekurudi lakini mmoja katika mahizbi wakubwa aliposikia tu maada karudi akatuma vijana wake wawili ambia Enda kawambie kila ambaye ni kijana wa Ansari Sunna asiketi chini ya huyo kijana. Huyo kijana ni jadida. Sasa kayasema haya maneno baada fawati al-awali. Vijana tayari wote wameshakuwa masalafi. Wakaja akayamwaga pwa hadharani. Taibu jama, tutataka tujenge msikiti wa Sunna ili upambane na haya majadida. Kijiji kina marafidha, kijiji kina al-mutasawifa, kijiji kina hizbu tahrir, kijiji kimejaa mapote ya dhalalati chungu nzima. Hajapatapo kusema anapeleka msikiti wa Ansari Sunna. Hajapatapo kupeleka watu wajumbe ambao wataenda kutahadharisha watu wasiingie kwenye sufia, wasiingie kwenye rafidha, wasiingie kwenye hizbu tahrir, wasiingie kwenye jamaatu tablighi na haya makundi yote yapo. Lakini kwa kuwa karudi huyu kijana na analengania da'wa salafia, basi katoa wajumbe haraka sana. Watu wasihudhurie. Hawa vijana wa, kama vile wanasumu hawa. Mkihudhuria tu mmekwisha. Na tafuteni kiwanja ambacho kiko karibu na msikiti wao wa kisalafi, na tutaleta dai ambayo kwamba amemaliza jamia doktor kutoka Sudan. Tayari kijana ameshasalafika. Hamna hata mtu mmoja. Hii ndiyo njama kubwa wanaoifanya Hizbiyun, kuwatahadharisha watu kutokana na kukaa kwa watu wanaongea haki, na lengo ni kuwaziba akili zao ili wasiwezi kufahamu madhaifu yao. Wa min kuyudi alhizbiyya, miongoni mwa vifungo vyao mambo ambayo kwamba wanayaweka wao, التقليل من أهمية العلم بحجة معرفة الواقع. كل دوغيشا سانا سوالا لا يلمو أنجليا لو هي دعوة سلفية إلي فينية تنزانية كلا ما هالو تقوتا كنا حلقات ذا علمو هفا كنا كنا فتابو هيبي فتابو هيبي فتابو تل لكني واو وانا لدوغيشا جامو هيبي wanaliona kwamba ni jambo limepitwa na wakati. Wao makongamano leo Morogoro, kesho wapi, kesho kutwa Mwanza, makongamano tu. Fahamuni, hizi ni katika mbinu za mashibi. Kala Ibn Jawzi rahimahullah ta'ala, Ibn Jawzi katika talbith Iblis asema ana Abdullah ibn Khafif قال اشتغلوا بالتعلم. جشغلساني نجمب الزيمة لكتفت علم. ولا يغرنكم كلام الصوفية. ولا يغرنكم كلام الصوفية. ولا يسكو غوريني. يسكو دنغانيني نيني منينو يا مصوفي. فإني كنت أذهب خفية. قال ميمي لكوان نايدا والعلماء. Kwa siri. Kala fa inni kuntu adhabu khifyatan ila ahli ilmi, mimi nilikuwa naenda kwa siri kwa watu walio na elimu. Fa idha alimu bi khasamuni, wakinijua tu kama mimi huwa ninaketi kwa alimu fulani, basi naanza kugombana nao, wanakuwa wagomvi kwangu mimi. Waqalu la tuflih, na wanaanza kusema kwamba utafanya nini, utafaulu kiketi kwa watu hawa. Kwa miongoni mwa hizbia, na miongoni mwa vifungo vya alhizbia vile vile asiria, vikaokao vya siri kama hao hizbu tahariri, kutoa watu wamekaa vikao. Kama nyinyi wa kweli, kwa nini msitangaze da'wa yenu alanan, wazi wazi? Wa hakadha, na wengine wote wanofanana na hao. Vikao vya siri sawa sawa ni jamaa tutakfiri, sawa sawa ni dawaishi, sawa sawa ni ISIS, sawa sawa kina nani, Boko Haramu na wengine wote. Wana vikao kao vya siri siri, ambavyo vikao hivi ndivyo hupanga zile batili zao. أهل السنة والجماعة السلف الصالح يظهرون دينهم. أهل السنة والجماعة السلفيون وهو ذهريش دينياه وعقيدتهم كذلك هديرش عقيدة ياو ومنهجهم نمنهج ياو لأنه الحق وسبب الحق الذي عليه الدليل تنني حق يا مبين دليل سيو كتمية عكيلة فلسفة dini ya yende kwa akili na falsafa yani utamuliza akili yako kuliko dalili la akili tekana ichambue sio uitangulize amma ahlul ahwa wal bid'a qadiman wa haditha yasturuna wa yusiruna bid'ah au bid'ah wanastiri na kufanya kwa siri mambo yao ya bid'ah ili yasiweze kujulikana كان ونفن يهدي على الباطل وبتيلي وليس معهم دليل على بدعهم ناولها وانا دليل يوتك بدعي ونيو قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالتهم ukiwaona watu kazi yao kunongona nongona pembezoni peke yao vikundi vikundi vya siri siri tofauti na mkusanyiko watu wote bila kubainisha basi jua watu hao wako kwenye kuasi kuasisi jambo ambalo kwamba ni dalili ya balaa kwa mimi kuyodi hizbia alwala walbara lilhizbi waljamaa miongoni mwa hizi vifungo vya mahizbi ambavyo unaweza kuwafahamu kwamba watu hawa ni mahizbi ni aqida ya alwala walbara wao wanaifanya kwa ajili ya kundi sio kwa ajili ya dini kwa ajili ya kundi lilhizbi waljamaa walashqaf walmadhahib wengine za kusikia dini inatukanwa dini inadhalilishwa yuko kimya lakini mgusie shekhe lake sasa ambaye kajaza makosa chungu nzima ambao yamebainishwa ni ahlul ilmi mgusa samwambie kwamba shekhe huyu anakosa hili msikie atakavyolipuka kama moto wa vifuu wakati dini yatukanwa yayu kimya mnyamaza tu haitetei dini kwa hivyo yeye anachotetea anatetea shekhe wake sio kwa dini ya dini jaa fi sahihi al-bukhari imekuja katika sahihi al-bukhari hadithi nambari 3518 kwamba tanaza al-ansari wal-muhajiri walizozana muansari yani mtu wa Madina pale na muhajiri ni mtu kutoka Makka ambaye kabura katika mji wa Madina faqala al-ansari yule muansari akasema ya al-ansar yani anawaita wale maansari waje kumsaidia enyi maansari eh waqala al-muhajiri ya al-muhajirin naye anaita muhajirin hakikatan majina ya al-ansar wal-muhajirin ni majina yamethibiti kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala yamethibiti lakini kwa hapa kwa kuwa yalionyesha picha ya kama taasub ya umuhajirin na uansari basi bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwatokea fakaraja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fakala ma balu da'wa al-jahiliya pana nini hapa nasikia miito ya kijahiliya jahiliya hapa دعوها فإنها خبيثة كتك رواية فإنها منتنا أتاني كويتانا ميتو يكي جاهلية لياتاني لنينو وسبب نتاف لننوكا تكاكو تلزي من متعصب يكي كبيلة نهاوى نما صحابة نتوى صلى الله عليه وسلم هجا لكم بياماتو قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مغني بمعنى الدعاء بدعوى الجاهليه اتبينيش معنى يا كويتانا مويتو وكجاهليه قال انه كالدعاء الى القبائل ني كما وقت كويتانا kwenye kunusuriana kwa ajili ya kabila والعصبيه au kunusuriana kwa ajili ya taasub lilinsani kwa mtu. Wa mithluhu at-ta'assub lilmadhahib wa at-tawa'if wal mashayikh. Na mfano wake ni kufanya ta'assub katika dhehebu lake mtu au kundi lake au shekhe lake. Wa tafdhilu ba'dhin 'ala ba'd fi al-hawa wal 'asabiyya. Na kufadhilishana baadhi ya wao kwa wao katika matamanio ya nafsi na katika ta'assub. Wakaunuhu muntasiban ilayhi, na kwamba mtu huyu anakuwa ni mwenye kujinasibisha na jambo hilo. Yad'u ila dhalik, analingania kwenye hilo. Yuwali ilayhi, anaungana na mtu kwenye hilo. Wayuadi, na vile vile anafanya uadui na mwenzake kwa sababu ya hilo. Wayazinu nnasa bihi, na akawa anawapima watu kutokana na hilo. Anayempenda shekhe fulani, huyo ni salafi. Anayemchukia shekhe fulani, huyo sio salafi. Hii ni halal. Fakullu hadha min da'wa aljahiliya, yote hayo yanaingia katika da'wa aljahiliya. Hivyo watu wafahamu kwamba kundi la Allah subhanahu wa ta'ala ni moja, nalo ni kundi la Kiislamu ambalo ni katika ahlusunna wal jamaa, طائفة المنصور، السلفيون، الفرقة الناجية، أهل الحديث، أهل الأثر، ما جينا يوتي هايا يعني كسانيكا كوني كوني هيلو مونيا نبالو حالنا تعصب يا شيخ فلاني إن أنغالي حق تو تعصب يا كان كتاب رسولنا نكفوات هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه موزو أنتم من مصحبات. Kwa hivyo alhizbiya, uhizbi una maovu mengi sana ambayo leo hii yamesababisha umma umekatika, umma umekosa nguvu kwa sababu ya uhizbiya, kugawana makundi makundi watu. Kwa hiyo alhizbiya ya afatul afat, hizbiya ndiyo gonjwa kubwa katika hayo magonjwa. Na miongoni mwa ugonjwa mkubwa ni hii aqdul walai wal barai ala alhizbiyya, kuweka kwamba akida ya kuungana na kukatana kwa ajili ya kundi ambaye hayuko kwenye kundi letu, si katika sisi. Haithu yuwali kullu mutabi'in lilhizbi, kwa namna kwamba anaungwa yule ambaye kwamba anafuata hilo kundi au jamaa. Kama hafuati haungwi. Wayabrau mimma adaha au adaha, anakuwa mbali na kujitenga na yule ambaye kwamba yuko kinyume na hivyo. Wala shaka anna dhalika darbun adhimun min dhurubi al-asabiyya, na bila shaka hii tabia hii ni katika zile sampuli ambazo kwamba ni sampuli za kitaasub, alati takatharat an-nususu ala nabdhiha wa mahwiha sijili muslimini, ambazo tabia hii zimekuja dalili nyingi ambazo zimekuja kusema vibaya au kuzitoa na kuzifutilia mbali kwenye vitabu vya Uislamu. Kadhalika alhizbiya, miongoni mwa masawi yanayopatikana katika tahazzub, intisharu albid'i wal ahwa wal jahl, kuenea bid'a na ahwa na matamanio na ujinga. نظرا لأن كل فرقة وجماعة وحزب يتخذ لنفسه فكرا ومنهجا. فقوة كلا كوندي أو كلا جماعة هو لنجتنجنزي فكرة فلاني ننجي فلاني لا يحيد عنه قيد الملا حوائز كديوندو وكون فكرة هيو نمنهج هيو أتبتم بيكدولي وميانبي وحوتوكي سيكوتاك نتاك ukizijalia zikiwa nne umekosana nao. Mfano napiga kadhalika, asema fayankharidu fihi mubtaidan anil ulamai rabbaniyin, jambo hili linapelekea watu hawa wanakuwa ni wenye kujitenga na al ulamaa arrabbaniyin wakisawasawa, wenye kulea watu mazingira ya dini. ولأن قادته يحذروه من هؤلاء العلماء ويشنعون بهم. نقول سبابه يلكي أنغزي واكي أنا متحذريش أسكيتك العلماء na anawasema vibaya maulama. Mfano, baada ya kujulikana watu kusoma kuijua da'wa salafia, wakajua kwamba da'wa ya ikhwanu muslimin ni da'wa batila, yakasimama, wakasimama alulama kupiga vita da'wa hii. Hasan al-Banna na Sayyid Qutb, mwalimu Sheikh Muhammad Aman al-Jami, mwalimu Sheikh Muqbil bin Had al-Wadi'i, kadhalika Sheikh Rabi na wengineo, hafidhahumullah wa rahma man mana. Baada ya kusimama mashaka hawa kupiga vita ile dawa ya kitakfir, dawa ya ikhwanul muslimin, basi kulisimama watu nao kuwarudi hawa mashekhe ambao wanafahamika ni mashekhe wa sunna. Inani katika mtu wa sunna katika zama hizi asiyefahamu juhudi ya Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala au Sheikh Rabi hafidhahullah ta'ala? Lakini yeye akasimama kwa dhulma na ujeuri akawaradi wale mashekhe. Hii mijibabu hii ndiyo ilianzisha salafia jadida. Taibu umetoa wapi leo jina wewe la salafia jadida? Man sabaka ka fi hadha? Hamna. Kwa hiyo unakuta hiyo ndiyo hali miongoni mwa kuyudi alhizbiyya, miongoni mwa dhaifu inayopatikana kwa sababu ya alhizbiyya, dhaifu al-umma, umma unakuwa dhaifu. Wadhalika lima yakau baina almuslimina min at-tanazu'i, na hiyo ni kwa sababu ya yale yanayotokea katika kwa Waislamu miongoni mwa mizozo ya hapa na pale. Watafaruki, na kufarikiana. Fatadhhabu rihul umma, hivyo nguvu za ummati alislam, umma wa Kiislamu zinakuwa ni zenye kutoweka. Kama mlikuwa mko watu 1000 lakini mna makundi 70 hapo katika watu 1000, bi maana kila kundi lina manhaji yake, hamwezi kumsuliana. Kwa hiyo umma unakosa nguvu, unaenda habaan mansura. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wala tanaza'u fatafshalu fatadhhabu rihul umma, wala msizozane mtashindwa na nguvu zenu zitatoweka. Kadhalika miongoni mwa masawe maovu yanapatikana kwa sababu ya alhizbiyya, watu kukatana makundi na kugawana. Nufuru nasi minadini, watu ambao kwamba ni makafiri wanaingia uoga kuja kwenye dini ya Kiislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila akiangalia Waislamu wao wenyewe kwa wenyewe wanapigana, wao wenyewe kwa wenyewe wanaftilafiana, wanazozana. Jambo hili linamfanya yule ambaye kwamba sio Muislamu kugusu kwanza, mimi siingii kwenye Uislamu, Uislamu wenyewe ndio huu, mimi siendi. Haithu yara nnasu ahla dini fi wijhati nadharihim yatakhasamuna wa yatanaharuna, kwa namna kwamba wale wasiokuwa Waislamu wanawaangalia Waislamu kwa jicho ambalo ni la kwamba wao wenyewe mbona wanagombana, mbona wao wenyewe wanachinjana. Sasa nitaingia vipi kwenye dini hii ambayo watu wenyewe wako hivi? Hivyo jambo hilo linapelekea an-nufur, fayanfuru an-nasu min ad-dini bil-kulliyati, watu wanapata tanfir, uoga kuingia katika dini moja kwa moja. Wa madhalika illa min shu'mi ma'siyati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na hilo halipatikani isipokuwa kwa ile nuksi waloipata kwa kumwasi Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuiacha dini ya sawa sawa na kundi la sawa sawa na kujigawa katika makundi ya dalala. Kadhalika shuyu'u ruhi al-bughd, al-hizbiyya inapelekea kuenea roho za watu kuchukiana wao kwa wao, wal-karahiyya baina al-muslimin, fayabuduna bidhalika an haqiqati al-iman, kwa ajili hiyo wanakuwa watu wao wako nje na imani iliyozungumzwa ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema walladhi nafsi biyadihi, na hapa ni yule ambaye kwamba nafsi yangu iko mkononi mwake, la tadkhuluna aljanna, hamtaingia peponi, hata tu'minu mpaka muamini, wala tu'minu hatta tahabu, na mtakuwa waamini wa sawa sawa mpaka mpendane. At-tahazzub miongoni mwa masawi maovu yake aqabatun fi tariqi alwusuli ila alhaqqi walhuda, ni kizuizi kikubwa sana katika njia inayompelekea mtu kuifuata haki na muongozo. Haithu yakau tahazzubu fi afati ta'athur bil fikrati aljama'iyyati alkhati'a, kwa namna kwamba tahazzub inampelekea mtu aathirike na fikra za kundi fulani ambalo kwamba linaenda kimakosa. Fayasiru ka'annama asbaha la yastati'u al-infikak 'anha, kwa hiyo anakuwa mtu yule kama mtu aliyefungwa, hawezi kutoka hapo. Wakajikala Allahu azza wa jalla, قل انما اعذكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الى تفكر ايه هنا انا كوي وكو كوندي تو. الله المستعان. قل انما اعذكم بواحده, ميمي نكوايديني جambo moja tu, ان تقوموا لله مثنى وفرادى, usimame kwa ajili ya Allah, wawili wawili, mmoja mmoja, lakini kwa ajili ya Allah. Thumma tatafakkaru, kisha mfikirie vizuri. Kwa sababu ma bi sahibukum min jinna, huyu jamaa yenu, huyu sahiba yenu, huyu rafiki yenu, huyu mwenzenu hana majununi, hana kitaa, hana uenda wazimu. Anakufikishieni jambo ambalo kwamba ni thabiti, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid, hakuwa isipokuwa ni muonyaji kwenu nyinyi mbele ya adhabu ambayo kwamba ni kali sana inayofuata. Kala Allah Ta'ala, kasema Allah mtukufu, walladhina atainahum alkitaba yafrahuna bima unzila ilayka, wale tuliowapa kitabu wanafurahi kwa yale ambayo kwamba tumekuteremshia Muhammad. Wa min alahzabi, ama wale mahizbi, watu wa makundi ya dalala, man yunkiru ba'd, kunao ama kwamba wanakanusha baadhi ya mambo, ima kwa kutetea shehe wake, ima kwa kutetea kundi lake, ima kwa kutetea mambo mengine ambayo kwamba yanafungamana basi ni vyama ni nini, eh? Asikia huyu ni mwanachama hai, huyu ni mwanachama mfu. Mwanachama hai kwa kuwa anatoa kitu mwisho wa mwezi, mwanachama mfu atoe kitu, basi huyu haya anatangulizwa kwenye misiba, kwenye harusi, kwenye matatizo. Lakini huyu mfu huyu wala anamjali na mtu kama sio Muislamu vile. Hiyo ndio tatizo la uhizbia, kubaguana, na hilo huwezi kulikuta inda salafiyin. Atahazub wa tafarruq min sifati al-mushrikin, kufanya mahizbi makundi mengi na kufarikiana, hii ni katika sifa ya washirikina. Allah asema wala takunu min al-mushrikin, wala msiwe kama vile walivyokuwa washirikina. Min alladhina farraqu dinahum wa kanu shia'a, wale watu ambao waligawagawa dini yao ikawa makundi makundi mengi, kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila kundi bali na furahi na yale ambayo yako nayo. Alhizbiyatu sababu litanabuz bil alqam, hizbiyah ni sababu ya kupeana majina mabaya. Angalia zamani Taifatul Mansura ilivyokuwa inapewa majina mabaya, waliitwa alhashwiya, alwahabiya, alnawasif, kama vile zama hizi ambavyo kundi hilo hilo linaitwa majina mabaya, jamia, almadakhila au almadkhaliya, na majina mengine yasiokuwa hayo, salafia jadida. Allahu musta'an. Qala Allahu ta'ala wala tanabazu bil alqam, msipeane majina ya kubandika hali ya kuwa wajua huyu ndugu yako, lakini wambandika jina kusudi kwa ajili ya kumharibia, wambandika sifa hayuko nayo. Kwa hiyo kadhalika al-hizbiyya tadau shuruta wa mabadi'a tukhalifu al-Qur'an wa sunnah, hizbi mara nyingi utakuta unaweka sheria na mambo au sharti na mambo ambayo yanaenda tofauti kabisa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati Mtume anasemaje, ma balu rijali yashtarituna شروطا أو شرطا تخالف القرآن في كتاب الله هو وقت ونانيني ونويك شرط يا مزقامة زكت فوتنا كتاب الله سبحانه وتعالى وما كان من شروط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط sharti zozote ambazo kwamba ziko tofauti na kitabu cha Allah sharti hizo ni batili hata kama ni sharti 100 kwa hivyo al-Injili miongoni mwa mabaya yake ni kwamba watu wanaitana majina mabaya kadhalika hizbia yenyewe ni jambo muhdathun ni jambo lilozushwa wakati wa mtume ilikuwa kundi ni moja kwa hiyo tukhalifu kaula rasul na hiyo nipo kukalifiana na kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema kwamba hakuna hilm katika baada ya Islam leo watu wanaweka makongamano na kuapizana kwamba huyu ni waliul amri haifai kutoka kwenye taa yake wa hakadha mambo mengi chungu zima ambayo kwamba ma anzala Allah biha min sultan Allah subhanahu wa ta'ala haja teremshia dalili yoyote ile hivyo ifahamike ndugu zangu katika imani miongoni mwa mambo ambayo kwamba as-salafiyun wanayapiga vita ni masala ya kuanzisha makundi ndani ya Uislamu ambao wenyewe ni kundi la Allah subhanahu wa ta'ala watu waache tabia hii tabia ya kunusuriana kwa ajili ya ujamaa kuwekeana alwala walbara kwa ajili ya shekhe Shekhe wangu kasema hivi basi ndio hivyo kapatia sawa kakosea sawa. Kama mtu hata umpe dalili vipi? Unakuwa wewe kazi yako kama vile mpiga makelele tu. Hayo yote ni katika masawi katika dini yetu ya Kiislamu na kufanya kwamba dini yetu hii ni yenye kurudi nyuma na inakosa nguvu kwa sababu ya kuleta makundi ambayo kwamba ni makundi ya dhalalani. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kama taneni na kamba ya Allah nyote wala tafaraku wala msifarikiane kama ya Allah ndio hiyo ambayo ni kufuata aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba wake na hiyo ndiyo dawa tusalafia hiyo ndiyo dawa ya wema waliotangulia kinyume na hivyo tutakuwa tumeingia katika dalala wal iyadu billah naona muda umetuacha nadhani hiyo mpaka hapo nadhani patatosha kwa sababu maneno tuliyozungumza ni mengi na yaliobakia ni machache na kama kwa mwenye kuitaka haki basi atakuwa amepata faida kwa hayo machache ambayo kwamba tumeyazungumza kwa hiyo naona niishie hapa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan